altitude is 60 miles in altitude, downrange distance 118 miles, velocity is 6,983 miles per hour. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. To radosne święto, tak o Dniu Wszystkich Świętych mówił proboszcz parafii świętego Jana Chrzciciela. Ponad 220 tysięcy złotych zebrano podczas kwesty na Starych Powązkach. Papież obawia się, że konflikt palestyńsko-izraelski może się przerodzić w konflikt światowy. Proboszcz parafii archikatedralnej świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, ksiądz Bogdan Bartołd, powiedział, że Dzień Wszystkich Świętych jest momentem, gdy wspominamy wszystkich, którzy w swoim życiu zwyciężyli nad swoimi słabościami. Ksiądz mówił, że jest to uroczystość radosna, mimo że zazwyczaj w tym dniu towarzyszy nam pewna zaduma. To jest radosne, dlatego że mi się wydaje, że my mamy taką mentalność zwycięzców. I to jest święto zwycięzców. Wspominamy tych wszystkich, którzy zwyciężyli w swoim życiu. Swoje słabości, swoje upadki. I powiem, że mimo że pora jest taka listopadowa, dzisiaj było piękne, dzisiaj było słońce. Dlatego myślę, że Pan Bóg nam może pobłogosławił, że tyle tego zła słyszymy na świecie jest. A tu zajaśniało nam słońce i ta perspektywa, żeby się chwilę oderwać od tej doczesności. Żeby spojrzeć w niebo. Ja zawsze mówię, chodzimy tak mocno po ziemi, ale przecież głowę powinniśmy mieć zanurzoną w niebie. Serce powinno zanurzone w niebie. W polskim kościele czcimy ponad 260 świętych i błogosławionych. A w trakcie kwesty przeprowadzonej przedwczoraj i wczoraj na Starych Powązkach zebrano ponad 220 tysięcy złotych. Marcin Święcicki, przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami, powiedział nam, że zebrane fundusze wraz z innymi otrzymanymi środkami pozwolą na przeprowadzenie renowacji 16 historycznych nagrobków. Zebraliśmy ponad 205 tysięcy dzisiaj. Razem z wczorajszym dniem to mamy ponad 220 tysięcy. Była dobra pogoda. Było bardzo dużo ludzi aż do późnego wieczora, aż do godziny 9. W środku dnia było tak wielu pestarzy, że wszystkie puszki były wydane. Jesteśmy zadowoleni z kwestii, chociaż był niekorzystny układ, powiedziałbym, kalendarzowy, że to było w środku tygodnia, bo lepsze są kwestie, które są połączone z weekendem, z sobotą, niedzielą, ale w sumie jesteśmy zadowoleni. 1 listopada na Starych Powązkach kwestowało ponad 200 osób. A w kraju na drogach trwa policyjna akcja Znicz. Od soboty kilka tysięcy policjantów wspieranych przez funkcjonariuszy innych służb stara się zapewnić maksymalne bezpieczeństwo kierowcom i pieszym. Policjanci sprawdzają głównie stan techniczny samochodów i trzeźwość kierowców. Oto jeszcze. Pani wynik 0-0, jest pani trzeźwa. Dzisiaj jest w drodze na cmentarz, jest ciężko. Bardzo dobrze, oczywiście. Można sprawdzić, czy kierowcy jeżdżą trzeźwi, bo przecież z wariatami mamy dużo do czynienia, nie? Jestem za tym, żeby trzeźwi kierowcy jeździli za bezpieczeństwem. Choć policyjna akcja Znicz oficjalnie zakończy się dzisiaj, to więcej patroli będzie na drogach aż do niedzieli. Wojna z Rosją znalazła się w impasie i aby go przełamać, potrzeba byłoby wielkiego technologicznego przełomu, a NATO się nie zanosi, przyznał w rozmowie z brytyjskim tygodnikiem The Economist naczelny dowódca ukraińskiej armii generał Walerii Załużny. Jak zauważa dziennik, przez 5 miesięcy kontrofensywy Ukraina zdołała przesunąć linię frontu tylko o 17 kilometrów, a jej przebieg podważył nadzieję Zachodu, że skutecznie wypchanie Rosji z zajętych terenów zmusi Władimira Putina do negocjacji. Załużny przyznał, że mylił się, licząc, że wykrwawianie się armii rosyjskiej skłoni Rosję do wstrzymania walk. To był mój błąd. Rosji zginęło ponad 150 tysięcy żołnierzy. W każdym innym kraju taka liczba ofiar zatrzymałaby wojnę, stwierdził. Mówił też, że do wygrania wojny potrzebowałby przełomowej technologii. Prosty fakt jest taki, że my widzimy wszystko, co robi wróg, a on widzi wszystko, co robimy my. Aby przełamać ten impas, potrzebujemy czegoś nowego, stwierdził. Papież obawia się, że konflikt palestyńsko-izraelski może się przerodzić w konflikt światowy. Franciszek udzielił 40-minutowego wywiadu włoskiej telewizji publicznej. Wywiad wyemitowano po głównym wieczornym wydaniu wiadomości. Pierwsze pytanie dotyczyło konfliktu w Ziemi Świętej. Wojna nie rozwiązuje żadnych problemów. Rozwiązują je pokój i dialog. Te dwa narody powinny współżyć. Mądre rozwiązanie to dwa państwa i specjalny status Jerozolimy. Papież wyraził zdumienie, że po tragedii Holokaustu nadal istnieje antysemityzm. Powiedział, że naród ukraiński jest narodem męczenników. Stwierdził, że państwa europejskie powinny okazać solidarność krajom takim jak Włochy, do których przybywa najwięcej migrantów. Wskazał, że z powodów teologicznych nie można wyświęcać kobiet. Wyraził się sceptycznie o zniesieniu celibatu. Pytany, czy Maradona był lepszym piłkarzem od Messiego, powiedział, że najlepszym jako piłkarz i człowiek był Pele. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana w całym kraju możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach będzie od 3 do 9 stopni. Miejscami na Suwalszczyźnie i na Podhalu do 1 stopnia. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, chwilami duże, głównie na południu i zachodzie kraju. Na termometrach zobaczymy od 10 stopni w Suwałkach do 16 w Opolu. Pod księżycem. 3 listopada przypada Hubertus, święto silnie osadzone zarówno w polskich dziejach, jak i obyczajowości. Termin ceremonii nie jest przypadkowy. Właśnie 3 listopada w Kościele katolickim obchodzone jest wspomnienie liturgiczne świętego Huberta, patrona miłośników hippiki i łowiectwa. Z tym, że jeźdźcy celebrują zakończenie sezonu, zaś myśliwi jego inaugurację. I właśnie o łowiectwie porozmawiamy w dzisiejszej Trójce pod księżycem. Witam radiosłuchaczki i radiosłuchaczy Tomasz Zapert w towarzystwie realizator programu pani Ewy Redel oraz jego wydawcy pana Jacka Pietrasika. A zaproszenie do audycji zechcieli przyjąć pan Bartosz Marzec, redaktor naczelny periodyku Łowiec Polski. Dobry wieczór państwu. Jest z nami również pan Wacław Matysek, rzecznik prasowy Polskiego Związku Łowieckiego. Witam. Jest także w studiu pan Wojciech Oleksy, specjalista do spraw edukacji Polskim Związku Łowieckim. Daszbur. Właśnie, Daszbur, Raczknieja, zdaje się. Są takie dwa terminy. Raczknieja chyba bardziej jest odpowiedzią na ten termin. Sokolnicy witają się pozdrowieniem chwalćwik. Są takie właśnie ciekawostki, niuanse tej tradycji łowieckiej, myśliwskiej, bardzo mocno zakorzenionej w naszej historii, naszej tradycji. Ale łowiectwo w ostatnich latach nie przeżywa czasu prosperity. Jest bardzo silnie atakowane przez zielone lobby w różnych kolorach zieleni reprezentowane. No sam pamiętam trochę z autopsji, bo tak się złożyło, że rodzice mają działkę pod Warszawą, że no mam poważne kłopoty z tymi ekologami, którzy tam dbają o to, żeby się rozwijały kleszcze nawet głównie. Zupełnie nie wyrozumieli dla jakiejś selektywnej gospodarki łowieckiej. Ale może ten przykry temat to na marginesie potraktujmy naszej dzisiejszej rozmowy. Chciałem zapytać się na początek, jak to się stało, że ta tradycja łowiecka do was trafiła? Czy to było genetyczna sprawa, czy jakoś inaczej? Bartku, może ty na początek. Myśliwym trzeba się urodzić. Tak mi się zdaje. Nie można nim zostać po prostu. To musi być coś, co przenosimy w genach, co mamy we krwi. Oczywiście przebudzenie następuje często na skutek spotkania z innymi ludźmi. Na skutek tego, że pokażą nam wszystkie barwy pasji. Ale bez tego genetycznego prezentu, bez tego, co mamy w sobie, nic z tego nie będzie. Tak uważam. Jak się stało w przypadku pana Wacława Matyska? U mnie to jest już trzecie pokolenie, nawet czwarte, które poluje. Polował mój pradziadek, dziadek, ojciec, mama. Więc oni wychowywali mnie w takim duchu tym łowieckim, poznawania tradycji. No i teraz ja wychowuję tak swoją córkę, choć jest to utrudnione. Ale nie może jeździć ze mną na polowania, ale wszystkie te tradycje, uczestniczy w Hubertusa, w mszach, wszędzie ze mną jeździ, tam gdzie może być, tam tak ją wychowuje, żeby ona też poznała, czym jest to łowiectwo, czym naprawdę, czego dotyczy łowiectwo, że to jest planowa gospodarka. To nie jest zabawa w strzelanie do zwierząt, tylko planowa gospodarka. A dlaczego córka nie może jeździć, jest zbyt wiek? 18 lat jeszcze nie ma. A od 2018 roku zabroniono dzieci zabierać na polowania. Dzieci i młodzież, tak? Dorastającą młodzież zabroniono zabierać na polowania. Mogą pracować w rzeźni, ale na polowanie już nie mogą pojechać. Mogą łowić ryby, ale uczestniczyć w polowaniach nie mogą. Tak, a to... chciałbym zauważyć, że w polskiej tradycji, pisze o tym Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu, było czymś przez wieki naturalnym i powszechnie przyjętym, że młodzieniec, czy też młoda dama, pod okiem bardziej doświadczonych, przeważnie rodziców, czasami wujostwa, praktykowała i poznawał tajniki łowiectwa. Wspomnijmy fragment z Pana Tadeusza, któż z nas tych lat nie pomni, gdy młode pachole ze strzelbą na ramieniu świszcząc szedł na pole. Ja też miałem to jeszcze właśnie ogromne szczęście, bo jako młody człowiek, jako nastolatek w wieku 15-14 lat mogłem brać udział w polowaniach razem z moim wujem, który zabierał mnie na łowy. Pamiętam, z jaką radością zawsze czekałem, kiedy mogłem podczas wakacji rano o 4 nad ranem wyruszyć w knieje razem z nim i ta wielka też radość przebywania z naturą, ale też ta duma, kiedy dawał mi lornetkę do podtrzymania, kiedy mogłem obserwować tą zwierzynę, która właśnie bytowała w środowisku. I dzisiejsza młodzież jest tego niestety pozbawiona, że można równie także wyjść, ale już nie w taki sposób jak ja, że mogłem uczestniczyć w polowaniu i to zostało we mnie. Jako 18-latek od razu rozpocząłem staż w kole łowieckim, zdałem egzaminy i zostałem myśliwym w taki sposób naturalny. Pamiętajmy przy tym, że polowanie wcale nie musi kończyć się strzałem. Oczywiście, właśnie. I tak w moim przypadku rzadko kiedy ten strzał był oddawany i to wspomnienie, ono zostaje, ono jest bardzo żywe i teraz też w tym czasie, kiedy już mojego wuja nie ma pośród nas, że on mnie wprowadził w łowiectwo, pokazywał mi, czym jest etyczne łowiectwo i wiele tych polowań było właśnie polowaniami bezkrwawymi. Żeby zostać myśliwym, to trzeba przejść kolejne stopnie wtajemniczenia, rozumiem. Jak to się zaczyna? Zaczyna się od stażu łowieckiego. Tak naprawdę zaczyna się od chęci zostania myśliwym. Trzeba znaleźć koło łowieckie lub zgłosić się do Polskiego Związku Łowieckiego, do Zarządu Okręgowego, które nam przydzieli koło łowieckie do stażu. Ten staż trwa rok. Podczas tego stażu uczymy się o tym, czym zajmują się myśliwi. Gospodarujemy populacją, uczestniczymy w polowaniach, ale nie tylko. Uczestniczymy w pracach gospodarczych, w akcjach wnyk, czyli ściągania sideł, w budowaniu urządzeń łowieckich, w wystawach, w pokazach psów, żeby zobaczyć, czym się zajmują myśliwi. Później jest kurs po rocznym stażu, jeżeli zostanie zaliczony ten staż, jest kurs. Trwa on różnie, 2 tygodnie, miesiąc, w zależności jak to jest rozciągnięte w czasie, a później są egzaminy. Egzaminy są 3-stopniowe, zaczynając od egzaminu pisemnego, testowego, później jest egzamin ustny i na koniec egzamin strzelecki. I później trzeba wstąpić do Polskiego Związku Łowieckiego, wpłacić wpisowe, no i jest się myśliwym i dopiero wtedy uzyskujemy pozwolenie na broń. Rozumiem. Czy od razu można strzelać na wszelaką zwierzynę, która w tym kole jest dostępna na terenach łowieckich? Nie. Myśliwi najpierw, ci młodzi adepci, mogą strzelać do zwierzyny nietrofealnej, czyli do samic, do ptactwa, do zwierzyny drobnej, zajęcy, lisów, do samców zwierzyny płowej, czyli saren, jeleni, danieli, nie mogą strzelać. Dopiero po 3 latach mogą zrobić następny stopień wtajemniczenia, czyli uprawnienia selekcjonerskie. A ile jest legendy takim stwierdzeniu, że to jest dosyć kosztowne zajęcie? Cóż, jest to z pewnością pasja. Niewiele jest pasji, które nie wiążą się z wydatkami. Oczywiście należy zdać sobie sprawę, że pytanie o cenę łowiectwa jest trochę pytaniem o cenę samochodu. Można jeździć tańszym, można jeździć Lamborghini. Oczywiście to nie jest lokowanie produktu. Natomiast jeżeli chodzi o łowiectwo, musimy pamiętać o tym, że obwody mogą znajdować się bliżej naszego miejsca zamieszkania. Możemy mieszkać na terenie obwodu łowieckiego, mogą znajdować się na drugim krańcu Polski. Wszystko zależy od tego, jakie są nasze aspiracje i na jaką zwierzynę chcemy polować, jak często chcemy polować, ale na pewne wydatki z pewnością trzeba być przygotowanym. A sezon trwa od jesieni do końca zimy? To taka jest, chyba sądzę, że potoczny człowiek by tak odpowiedział. Ja pamiętam, że zaczynał na kaczki w połowie sierpnia kiedyś, a teraz już podobno się później zaczyna. Sezon trwa tak naprawdę cały rok. Jednak. Tylko na poszczególne gatunki wolno polować w danych miesiącach. I tak naprawdę na przykład od marca do maja polujemy wyłącznie na dzikie lisy. I to też nie wszędzie, bo lisy na przykład w kwietniu, w maju czy w czerwcu nie wolno strzelać, tylko w obwodach, gdzie jest głuszec i cieczew lub zasiedlane są kurpatwy, zające, wtedy lisa wolno strzelać. A tak nie wolno, ma czas ochronny. Więc tak naprawdę sezon trwa cały rok. Róg obfitości łowiecki otwiera się w listopadzie, końcówka października i listopad i trwa to tak mniej więcej do połowy stycznia. Pamiętajmy, że na myśliwych nałożono szczególnie ważne obowiązki, to jest zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych i możemy dokonywać odstrzału takich gatunków, przedstawicieli takich gatunków przez cały rok. Cóż to są te gatunki obce, inwazyjne? Gatunki obce, inwazyjne to są gatunki, które u nas nie występowały, na przykład szop pracz. Przybysz z Ameryki Północnej, przywieziony do nas, do Niemiec, do dawnego NRD przez żołnierzy, którzy tam stacjonowali na granicy, jako maskotki. I później, gdy oni opuszczali już strefę, zostawili. I stamtąd się do nas... Niemiec zachodnich. Do Niemiec zachodnich. Nie stacjonowali w NRD. No tak, na tak. granicy stacjonowali. I tam się pojawiły później u nas. I przedostał się drogą wodną jakąś do Polski? Nie, przyszedł po prostu. Po prostu do nas przyszedł. To samo z drugiej strony szedł od strony rosyjskiej, radzieckiej wtedy, bo tam były hodowle fermowe. I uciekinierzy przedostawali się tutaj. Też kilka sztuk w dawnych latach próbowano w Polsce założyć hodowle fermowe i też się pojawiły uciekinierzy. Ale główna droga szopa jest właśnie z dawnych Niemiec. Mamy jeszcze jenota. Jenota. To ze wschodu jenot chyba, nie? Tak jest, zdecydowanie. Tak. Piżmaka. Obecnie bernikle kanadyjską, która też pojawiła się, jest już w dużej części Europy, a zagraża naszym gatunkom, bo ona jest dużym ptakiem i na przykład przepędza nasze rodzime gęgawy, gęsi gęgawy. A co jest z bobrem, którego jest teraz w niektórych, mam wrażenie, rejonach nadmiar? To jest zwierzę chyba pod ochroną, ale nie wiem, nie ma jakiegoś, no jednak spore szkody w rolnictwie wyrządza, przynajmniej na przykład nad Dolną Pilicą, gdzie bywam. Z bobrem jest duży problem. Bobr jest gatunkiem chronionym. Jedynie jaka może być interwencja w zmniejszanie liczebności, to są specjalne decyzje wydawane przez regionalne dyrekcje ochrony środowiska na wniosek osób poszkodowanych przez te zwierzęta. Czyli na przykład rolnicy czy gminy występują do RDOŚ-ów z wnioskiem i wtedy jest albo przesiedlenie, choć jest trudno teraz przesiedlać, bo już wszędzie są te bobry. No właśnie. Albo jest odstrzał. I zaznaczmy, że tego odstrzału mogą dokonać tylko specjalnie przeszkoleni myśliwi posiadający uprawnienia bobrowniczych. Czyli sam termin bobrowniczy pochodzi ze średniowiecza. To byli specjalnie przeznaczeni do tego urzędnicy królewscy, którzy mieli chronić żeremia bobrowe i dbać o nie, gdyż bobr był wtedy niezwykle ceniony, a jego skórka była walutą. Panie Wojciechu, z tą edukacją dotyczącą łowiectwa chyba nie jest najlepiej w naszym społeczeństwie, bo no taki czarny PR mają myśliwi coraz większy. Tak, i to jest taka nasza bolączka, ponieważ wszystkie afery, wszystkie takie skandale związane z myśliwymi, oni są wyciągane i te wszystkie wypadki, które są, one są tak naprawdę marginalne w porównaniu do tego, ile osób oddaje swoje życie na naszych drogach, a ile podczas wypadków na polowaniu, to jest promil, jak nie mniej. I jest to dla nas dzisiaj istotnie ważne, aby wizerunek polskiego myśliwego odbudowywać, aby go naprawiać, aby kształtować w opinii publicznej i abyśmy na nowo odzyskali zaufanie publiczne i to, że my jesteśmy ekologami, że my dbamy o przyrodę, dbamy o bioróżnorodność i stoimy na straży tych wartości, które chcemy przedstawiać szczególnie dziś młodemu pokoleniu, bo chcemy też skierować nasze działania do dzieci, do młodzieży i pokazywać łowiectwo z tej drugiej strony, z czym naprawdę ono jest. Łowiectwo jest utożsamiane w zbiorowej świadomości z polowaniem. Tymczasem, tak jak zaznaczyliśmy, samo polowanie nie zawsze kończy się strzałem, najczęściej nie. A poza tym polowanie jest elementem łowiectwa i całej gospodarki łowieckiej. Na nas na przykład spoczywa obowiązek zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Właśnie. Choroby, która parę lat temu wkroczyła do Polski i robi spustoszenie nie tylko wśród dzików, ale również wśród trzody chlewnej. A wiadomo, że nasza gospodarka też na tym była oparta. I właśnie to na myśliwych spoczywa obowiązek zwalczania. I wykonujemy ten obowiązek bardzo dobrze, bo pomoru jest coraz mniej, tych ognisk jest coraz mniej i wywiązujemy się z swoich zadań, zredukowaliśmy populację dzika i już jest o wiele lepiej niż to było na samym początku, więc mamy już jakiś sposób działania. Tak jak tutaj Bartek wspomniał, gatunki inwazyjne, zagrożenia ze względu na ściekliznę, to wszystko na nas spoczywa. To my się tym zajmujemy. Ponadto pamiętajmy, że to myśliwi odpowiadają za szacowanie szkód łowieckich. To właśnie myśliwi dbają o to, żeby zwierzyna nie wyrządzała tych szkód w płodach i uprawach rolnych. To my pilnujemy upraw przed zwierzyną, tą łowną, nie tylko tą chronioną też, bo jak jesteśmy, no to jeżeli wejdą łosie czy żubry, to też je będziemy starać się spłoszyć, bo żeby ten rolnik nie miał szkody. I też musimy pamiętać o tym, że robimy to całkowicie społecznie, że my jako myśliwi nie pobieramy wynagrodzenia za to, że wykonujemy polowania i to jest też niezrozumiałe przez społeczeństwo, że poświęcamy swój czas, swoje środki, paliwo i te wszystkie rzeczy, godziny spędzone w łowisku, które nie zawsze kończą się pozyskaniem zwierzęcia i to wszystko robimy naszym sumptem. A jak jest z wilkami? Bo tutaj jest też taka chyba szczególnie właśnie czarna legenda dotyczy odstrzału wilków. Pamiętam przed lat kilkunastu taką historię, jak byłem w gminie Bircza, to jest po przy Bieszczadach samych, no to tam mi gospodarze, hodowcy owiec pokazywali, co potrafi robić wataha wilków ze stadem owiec po prostu. Ona ich nawet nie konsumuje, tylko zagryza. No więc jak to jest z tymi wilkami? My musimy stać na straży prawa. Za czasów prezydentury Lecha Wałęsy zadecydowano, że wilk jest gatunkiem chronionym i my to respektujemy. Z całą stanowczością wszystkie decyzje w sprawie tego gatunku należy podejmować na podstawie nie dającej się zakwestionować wyników monitoringu. I dlatego w naszej opinii nie powinno się podejmować żadnych działań do momentu, kiedy monitoring genetyczny nie zostanie dokonany, a to postulował już 10 lat temu, może Mateusz mnie poprawi, profesor Okarma. Dopóki tego monitoringu nie zrobimy, a jest on w naszej opinii bardzo potrzebny, bo trzeba wiedzieć, czym dysponujemy, jaka jest pojemność naszych lasów, ile zwierząt, ile drapieżników w nich żyje, do momentu, kiedy ten monitoring nie zostanie wykonany, żadnych decyzji podejmować nie wolno. Z wilkiem jest coraz większy też problem, bo ta populacja się rozrosła. Pamiętajmy, właśnie, że już od 98 roku w Polsce nie polujemy na wilki. To jest 25 lat. I populacja, która miała strach przed człowiekiem, już nie ma tego strachu. Ta nowa populacja, te nowe wilki już nie mają, zatraciły ten strach przed człowiekiem i coraz częściej chodzą po gościńcach, w ciągu dnia zabierają przyzwo łańcucha. Takie skargi do nas trafiają, ale tutaj, tak jak Bartek powiedział, dopóki nie będziemy mieli monitoringu, czyli liczebności tych wilków i puli genowej, jaka jest, czy to są czyste wilki, czy to są hybrydy, bo takie też się pojawiają, aha, my nic nie możemy podjąć jakichkolwiek działań. Teraz wydano gdzieś na Podkarpaciu 3 wilki do odstrzału. Jest wielka awantura, ale szkody tam są znaczne. No i postanowiono 3 wilki do odstrzału takiego redukcyjnego wydać. Z całą pewnością nadszedł czas, by taki monitoring przeprowadzić. Szczerze powiedziawszy, profesor Karma wnioskował to właśnie lata temu. Nie widzę powodu, dla którego dłużej z taką decyzją zwlekać. Zdarza się też, z tego co wiem, że myśliwi są proszeni o odstrzał na przykład dzikich psów, których też jest całkiem sporo na prowincji. Nie możemy już tego one robić. One są groźne. Już nie możemy tego nie ma? Już tego robić. Kiedyś w dawnych latach myśliwy miał obowiązek strzelania do bezpańskich psów i kotów. Później miał prawo, a teraz jest to zakazane. Nie możemy wykonywać. Od tego są specjalne służby. Jeżeli są takie zdziczałe psy, zgłaszamy to do gminy i gmina ma obowiązek wysłać tam, dawna funkcja rakarza kiedyś, tak? Który wyłapuje, odwozi do schroniska. Niestety bardzo często gminy nie chcą tego robić, bo są bardzo duże koszty. No odłów takiego psa to jest ponad 1000 zł. Rozwiązanie tak, jest stosunkowo proste. Psy powinny być czipowane i w momencie, kiedy odpowiednie służby pochwyciłyby biegającego na wolności zaczipowanego psa, można by było z łatwością ustalić jego właściciela, obciążyć go kosztami. Tak, to jest też problem dla naszych lasów, dla bioróżnorodności, ponieważ taki pies czyni ogromne szkody. Kot? Kot, jeszcze kot, większe. Tak, tak? Który... No, tak. kot, wyobraźmy sobie, że takie koty, które są wypuszczane z domu. Tak. Mamy ogródek wypuszczany. To są dzikie. To nie są dzikie. Mhm. To są nasze domowe kotki, które wychodzą na zewnątrz. To są w tysiące sztuk, które one zabijają zwierząt. Zabijają nie po to, żeby jeść, bo przecież jedzenie ma w domu. Zabijają po to, żeby zaspokoić swój instynkt łowiecki. Tak, tak. Przynoszą trofea nieraz wróbla, czy tam jakąś żabę, czy to nawet rozumieją takich przypadków. Ale co najgorzej, że gatunki bardzo często chronione, rzadkie. A. Też się zdarza. No tak, to rzeczywiście, to też jest problem. Mało kto chyba o tym wie, że kot może być domownik jest bardzo przytulny, ale może być gorszym niż pies w łowisku. Bo pamiętajmy, że pies pogoni, uda mu się złapać, a kot jest sprytniejszy i złapie, począwszy od wróbla, włącznie z takimi małymi gniazdami, wejdzie na drzewo, wyciągnie. Więc tutaj jest duży problem. Tu jeszcze była mowa o tych terenach łowieckich. No są takie miejsca, gdzie w okolicy nie ma specjalnie lasów, pól, jest wszystko zagospodarowane. To trzeba wiele kilometrów nieraz jeździć na te tereny kół łowieckich. Zdarza się tak chyba też. Cała Polska jest podzielona obwodami łowieckimi. I nawet tutaj pod Warszawą, gdzie w większości słuchaczy by się zdawało, że nie ma obwodu łowieckiego, taki obwód jest. My tam gospodarujemy. Jest to bardzo trudne gospodarowanie w takich miejscach, bo trzeba zachowywać odległości strzału, żeby nie przeszkadzać ludziom, żeby to wszystko było zgodne z prawem, ale większość z nas obwody łowieckie ma dość daleko. Tutaj kolega jeździ po 400-500 kilometrów, żeby pojechać do siebie pod Wałbrzych. No to rzeczywiście to cała wyprawa. Tak. To cała wyprawa, to potęguje koszty tylko. Tak, ale też to jest moje łowisko, to jest moje koło łowieckie, z którym jestem też związany i już teraz rzadziej poluję w tym miejscu, ale też jeżdżę i uważam to za coś potrzebnego, że też wykonuję plan łowiecki. To jest rodzaj służby. Tak, no jak ma się dyżur na przykład przy pilnowaniu upraw, nie ma przeproś. Trzeba wsiąść w samochód i te 400 kilometrów przejechać i stawić się na dyżurze. A ambony, które często są takie wyznacznikiem obecności myśliwych pod lasem przeważnie, albo na polach. No. Różnie to też budujecie samemu, czy to jakieś ekipy wynajmujecie do tego? Jak to jest? No, gdybym ja miał samemu postawić ambonę, to mógłoby się to źle skończyć dla kolegów i koleżanek z koła oraz dla osób postronnych. Mi pomógł mój doświadczony kolega po strzelbie, który taką ambonę zbudował, natomiast w większości kół jest przyjęte, że nowo wstępujący ma obowiązek taką ambonę postawić, oprócz tego przeważnie lizawkę albo paśnik. Od paśników teraz się odchodzi, gdyż zimy są łagodne. Coraz cieplejsze, coraz krótsze, dlatego nie ma potrzeby dokarmiania, nie ma konieczności dokarmiania zwierzyny poza szczególnymi przypadkami. Natomiast lizawka, w której podaje się sól, zawsze jest potrzebna. I taki to jest forma pracy, którą my wykonujemy dla łowiska. Też tą sól uzupełniamy systematycznie w lizawkach. Dbamy o to, aby ona była. I też forma budowy ambony jest tak po naszej stronie i my też dbamy o te urządzenia. Sprawdzamy stan techniczny tych urządzeń. Raz w roku strażnik łowiecki sprawdza, czy te urządzenia się nadają. Jeśli nie, to wyznacza myśliwych, aby naprawili, aby usprawniali te urządzenia łowieckie. Pamiętajmy, że z tych urządzeń niekoniecznie muszą korzystać tylko myśliwi. Jeżeli komukolwiek się coś stanie, wejdzie obserwator przyrody, postronna w ogóle osoba, to my za to odpowiadamy, bo to jest nasze urządzenie łowieckie i my za to odpowiadamy i szkoda, jakby się jakakolwiek zdała, to my za to odpowiadamy. Chciałbym zaznaczyć, że nasza redakcja patronowała akcji zawieszania budek dla nietoperzy na ambonach myśliwskich. I tym bardziej bulwersuje fakt, że część naszych przeciwników, których w zasadzie można nazwać już ekoterrorystami, dokonuje aktów sabotażu, podcinając nogi takich ambon albo szczeble drabin, co może prowadzić do wypadku, w którym w wyniku którego ucierpi, tak jak powiedział przed chwilą mój kolega, nie tylko myśliwy, ale również wielbiciel przyrody, który na ambonę wchodzi, żeby podpatrywać, załóżmy, jelenie czy sarnę. Ja jestem sercem za myśliwymi, no też miałem trochę myśliwych w rodzinie, to może też dlatego i też jako nastolatek jeszcze zdarzało mi się, co wspominam z ogromną nostalgią i sentymentem, właśnie bytność na polowaniach. Natomiast no raz to jedna rzecz ostraszyła straszliwie. Jest taka miejscowość Strupiechów, niedaleko między Goszczynem a Przebyszewem, niedaleko Białobrzegów Radomskich. Tam była wielka hodowla bażantów przez lata. Któregoś razu byłem świadkiem, jak te bażanty w klatkach wystawiono tam na pole. Przyjechali jacyś Włosi czy Francuzi, nie pamiętam. I te bażanty wypuszczano, no i to było coś makabrycznego, strzelanie do tych ptaków. Takie polowania są w Polsce już zakazane? Nie wolno takich polowań organizować? Wypuszczania od razu i polowania, jest to zakazane teraz przepisami. Bażanty powinny być co najmniej na 2 tygodnie przed wypuszczane w teren, zasiedlone po prostu w teren. Takich polowań już się nie organizuje. Szczęśliwie tak. Z tego zrezygnowano. Wróćmy jeszcze, jak to jest z tymi terenami łowieckimi? Kto to przyznaje poszczególnym okręgom, czy poszczególnym kołom łowieckim dane tereny? No, te koła nie rywalizują, że jedni mają lepszy teren, drugi gorszy, a są w zbliżonej odległości od tego terenu, oba koła się znajdują? I czy to są na jakieś lata dzierżawione, tak, teren właśnie? Podział państwa na obwody łowieckie dokonują urzędy marszałkowskie. I przydzielają to koła, oczywiście te, które dzierżawią, mają już te swoje tereny od lat i muszą się wykazać, że spełniają wszystkie wymogi, czyli raz, że wykonują plany, nie ma problemów ze szkodami łowieckimi, że odpowiednio działają zgodnie z prawem na danych terenach i wtedy mają prawo dalej dzierżawić. Dzierżawa jest na 10 lat. Podpisanie umów dzierżawnych jest na 10 lat. Osoby, które nie życzą sobie polowania w tym terenie, mieszkaniec, który ma prawo wyłączyć ten teren z obwodu łowieckiego, czyli pójść do gminy, zgłosić, napisać wniosek, że nie życzy sobie polowań na swoich włościach i wtedy taki teren jest wykluczony na przykład. Ale tak wszystko dzieli tutaj Urząd Marszałkowski i urzędy marszałkowskie wytaczają granice obwodów łowieckich. To teraz przejdźmy może do akcesoriów łowieckich. No, strzela się ze śrutu do ptactwa, to wiem, pamiętam, bo byłam na takich polowaniach. Do zwierzyny drobnej generalnie. Do zwierzyny drobnej, no ale do zwierzyny grubej się strzela normalnymi nabojami, rozumiem, do dzików. Do dzików teoretycznie można również strzelić pociskiem kulowym z broni śrutowej, bo są takie. Tak, tylko, tak, to się nazywa breneka, ale odradzam, ponieważ to może generować rykoszety. Natomiast do zwierzyny grubej, zwierzyny płowej, czyli jeleni, danieli, saren, do zwierzyny czarnej, czyli dzików oraz muflonów, które także są zaliczane do zwierzyny czarnej, strzela się pociskami kulowymi. Ze sztucerów, z broni kombinowanej, czyli drillingów bądź kniejówek. I warto dodać, że też dobiera się odpowiedni kaliber do odpowiedniego polowania na odpowiednią zwierzynę, że jeżeli jest to drobna zwierzyna, jeżeli jest to zwierzyna mniejsza, na przykład sarna, to jest ten mniejszy kaliber, jeżeli jest większa, jak łoś, na łosi nie polujemy, ale na jeleń szlachetny, to wtedy jest większy kaliber. Chodzi o energię w dżulach, która oddaje pocisk, tak? Tutaj jest to ważne, że na przykład na sarny można tam 1000 dżuli, na przykład, a na jelenie 2000 dżuli. I taki pocisk dopiero wolno używać. A i jak często taki myśliwy należący do danego koła może uczestniczyć w polowaniu? To jest jakiś limit rocznie? Nie ma. Na ile mu zdrowie pozwoli? Jeżeli ma żona albo ma wszystkie prace wykonane, wszystkie płatności w kole, no to wtedy nie ma najmniejszego problemu. I polowania się odbywają każdego dnia tygodnia, czy jak to jest? Czy też jakiś jest wymóg? Polowania indywidualne mogą się odbywać każdego dnia. To też są ustalenia w kole łowieckim. Mhm. Ale ogólnie w każdego dnia się odbywają. Polowania zbiorowe przeważnie w weekendy się odbywają. No i w tych zbiorowych polowaniach to chyba rolę też istotną odgrywa nagonka. Naganka. Tutaj jest naganka. To się bierze spośród miejscowej ludności, rekrutuje? Najczęściej. Ludzi, najczęściej tak, ludzi, którzy znają las. Tak, puszkami, dokładnie tak. Chociaż w 40-latku mieliśmy Irenę Kwiatkowską. Tak, właśnie. No właśnie, ale już dewizowych polowań nie ma. Inżynier Karwowski z Odyńca, pamiętam. Są cały czas, jak najbardziej. Nasi zagraniczni koledzy czasami przyjeżdżają, żeby zostawić trochę pieniędzy i wspomóc nas. Jakie kierunki głównie tutaj przyjeżdżają? Z jakich państw? Z Niemiec, z Danii. Z Francji. Trochę Skandynawów. Ja się chyba z Włochami się dotknąłem przed laty. Tak. Włosi przyjeżdżali na ptactwo. Na ptactwo. Na kuropatwy. Czesław Lank ich sprowadzał, pamiętam, kolarz. I oni mają do wyboru tereny, czy jak to się jest? Specjalne tereny mają dewizowe? Nie, wykupują takie polowania przez biura polowań, które korzystają z terenów łowieckich, kół łowieckich i z nimi podpisują umowę. Zainteresowanie Polską wśród tych łowców zagranicznych z krajów, powiedzmy, zachodnioeuropejskich, to wynika z tego, że u nich jest świat fauny dzikiej znacznie uboższy niż w Polsce? Nie tylko. Ze względu na to, że u nas my mamy duże powierzchnie tych obwodów łowieckich. Minimalna powierzchnia obwodu łowieckiego to jest 3000 hektarów, gdzie za granicą to się nie zdarza. Tam są małe powierzchnie, na przykład w Niemczech minimalny obwód ma 75 hektarów. No, trudno jest prowadzić gospodarkę łowiecką na 75 hektarach. Ale w Polsce co? I im się to podoba. U nas jest dzika przyroda, nie ma farm, nie ma ogrodzeń. W Czechach na przykład są specjalne farmy, fermy, gdzie się poluje. Ogrodzony teren 100, 200, 300, 500 hektarów, gdzie się wykonuje polowanie. No w zagrodzie nie jest to, i u nas nie jest to nic specjalnego, a u nas podziwiają jednak tą przyrodę, dzikość tej przyrody. W przypadku Skandynawii, wspomnianej Danii czy Norwegii, myśliwi mają duże doświadczenie w polowaniu na ptactwo, czyli jak to mówimy po myślisku na pióro, oraz w przypadku Szwecji i Norwegii na łosie. Natomiast wielkim zainteresowaniem wśród tych myśliwych cieszą się polowania na jelenie i zwłaszcza na dziki, których u siebie nie mają. No to pamiętam jeszcze, skoro już tu przywołaliśmy 40-latka, że tam inżynier Krawowski pożyczył psa na te polowanie od teścia. Pies się razy wyżył chyba, raz było się ugryźć, tak? Właśnie, jak jest z tymi psami myśliwskimi? Są różne gatunki na różne zwierzyny, z tego co słyszałem. Raz jest bardzo dużo, w zależności od polowania, bo mamy legawce, czyli psy wystawiające, ptactwo na przykład, czyli to są wszystkie wyżły. Ten ugryź właśnie był takim wyżłem. To są ptaki płoszące? Nie, wystawiające. On wyczuwa i zastyga w stójce. Słynny pies Pluto, tak? Z kreskówek, który nagle widzi ptaka i robi taką stójkę, podnosi łapę do góry. To właśnie coś w tym stylu. Mamy psy gończe, czyli te służące do polowań zbiorowych, gdzie gonią zwierzynę, wypłaszają. Mamy dzikarze, które też na przykład łajki. Ta łajka, która leciała w kosmos, jest dzikarzem, bo ona oszczekuje dziki. Mamy tropowce, czyli te psy, które chodzą po zaranną zwierzyną. Tak samo mamy posokowce, które no, od posoki, czyli od krwi, tak? Idą za ranną zwierzynę. Mamy jamniki, które służą do polowań na lisy. Więc tych specjalizacji... One wchodzą w nory? W nory i wypłaszają. W nory, w stogi, teraz coraz częściej w stogi. I wypłaszają lisy. Więc tych specjalizacji psów jest bardzo dużo. A te, które aportują kaczki, na przykład jak wpadnie do... są aportery. To są aportery, na przykład Golden Retrievery, Labradory. To są psy z grupy właśnie aportorów. Oczywiście wyżła też można aportu nauczyć. Na przykład kiedyś uważano, że pointery to były psy suchego, otwartego pola. Z nimi polowano, tylko wystawiał strzał i koniec. Ja miałem pointera, który świetnie nosił kaczki, wypłaszał kaczki, chodził po wodzie i przynosił aport. To tylko kwestia wytresowania. Ale myśliwy kupując takiego psa, to kupuje go jako szczeniaka i sam go uczy? Czy są jakieś szkoły, że one, że się kupuje już rocznego, powiedzmy, który już wie, o co chodzi? Najlepiej psa wychować od maleńkości, bo on się, więź mamy z nimi, no, ale też są i szkoły, które można oddać do szkoły takiego psa. Tylko ta więź jest gorsza, a później trochę to dłużej trwa wejście w łowisko z nim, żeby on już się nauczył. Ale to zależy od zasobu portfela i zdolności menera, tego przyszłego menera, czy będzie umiał ułożyć psa, bo to nie jest sprawa łatwa. Z przeszłości raczej zamierzchłej, to pamiętam, że też były kiedyś polowania konne, ale to chyba już jest niepraktykowane. Nie w Polsce. Jeszcze gdzieś jest, ale nie we Francji na przykład. We Francji, tam gdzie pozostał, to niemałe, relikty systemu feudalnego, gdzie są duże posiadłości ziemskie. Zamki nad Loarą na przykład. Na przykład, tak. Tam niektórzy magnaci, bo takich trzeba nazwać, urządzają cały czas polowania konne na zwierzynę, ale w Polsce to już jest melodia przeszłości. To można zobaczyć tylko na obrazach panów kosaków. No i chyba w Anglii było takie polowanie, które chyba jest zakazane, parforce na lisa. Tak jest. To już chyba też jest nie. Tam są pewne poważne ograniczenia. O ile sobie przypominam w tej chwili, ja nie jestem specjalistą od angielskiego łowiectwa, w takim polowaniu może wziąć udział ściśle określona liczba jeźdźców i żywot tego lisa może być zakończony nie przez sforę psów. Chciałem zapytać teraz o sprawę, która mnie nurtuje. Udział kobiet w łowiectwie. Czy to jest jakiś promil, procent? Jak to wygląda? Bo wydaje mi się, że to jest takie zajęcie męskie przez lata było. To się coś zmieniło? Tutaj, no czy ja mam inną optykę? Zmieniło się bardzo dużo. Jest wiele kobiet, które polują. Te kobiety nazywamy Dianami. I one są już obecne bardzo szeroko w naszych łowiskach. I widok kobiety, która ma broń, która poluje, nie jest już rzadkością, więc staje się takim standardem w naszych szeregach. Blisko 5 tysięcy kobiet już poluje. A ile jest szacunkowo myśliwych w Polsce? Niecałe 130 tysięcy. I to rośnie liczba, spada? Cały czas rośnie. Rośnie. Przyrasta. Mimo tego czarnego PR-u. Tak, mimo czarnego PR-u co roku to jest w granicach od 3 do 5 tysięcy nowych adeptów przychodzi do nas, do Polskiego Związku Łowieckiego. Obowiązuje zasada, niech mówią co chcą, byle nie przekręcali nazwiska, i to troszeczkę na tej zasadzie działa. Oczywiście głęboko bolejemy nad tym, że nie jesteśmy szczególnie lubiani w społeczeństwie, ale staramy się tłumaczyć, czym jest łowiectwo. Staramy się prowadzić edukację na różnych poziomach. Tak jak dzisiaj powiedzieliśmy, nie jesteśmy wrogami zwierząt, wręcz przeciwnie. My opiekujemy się nie tyle poszczególnymi osobnikami, co populacjami. Nam powierzono ochronę populacji i ta ochrona polega również na redukowaniu liczby i przeciwdziałaniu ryzykom związanym z przegęszczeniem populacji, a nauka dowiodła, że takie ryzyka są bardzo poważne. No to teraz przejdźmy do takiego konkretnego przykładu. Myśliwy upoluje dzika. To rozumiem, że trofea sobie może zrobić te jego kły, nie wiem, szable to się chyba nazywają. Fachowo. Szable i fajki. Szable i fajki, właśnie. No ale a co z mięsem? Oddaje rzeźnikowi sam jakoś, przecież sam nie każdy jest masażem, żeby to robić z tego. Zacznijmy od comber, tego, czy coś tam. Zacznijmy od tego, że takie trofeum jest własnością koła łowieckiego. I koło dopiero przyznaje to trofeum myśliwemu na podstawie uchwały walnego zgromadzenia do prezentacji u siebie w domu. Mięso nie może sobie wziąć, myśliwy strzela i nie bierze tak dla siebie, on po prostu strzeliłem, wziąłem. Musi zapłacić za to pieniądze do koła łowieckiego lub oddać ewentualnie do punktu skupu i wtedy z jednego i z drugiego... To są jakieś ceny ustalone? Są ceny rynkowe ustalone, na przykład kilo sarny w punkcie skupu jeszcze do niedawna kosztowało 20-22 zł, w zależności od regionu, ile między 8 a 10. Dzik ostatnio kosztował między 8 też a 10 zł. I mniej więcej takie kwoty według kilograma trzeba było wpłacać do kół łowieckich. Myśliwi muszą wpłacać, no chyba, że mają ryczałt, ale to są rzadkości, więc przeważnie wpłacają to, co jest zgodnie z ceną skupu. Więc to nie są małe pieniądze. Powiedzmy, taki dzik 50 kilo razy te 8 zł, mamy 400 zł. Więc pamiętajmy, że to jest w skórze. Mhm. Gdy obierzemy ze skóry, obielimy, tego mięsa jest o wiele mniej. Więc nagle za 20 kilo mięsa mamy 400 zł. I to właśnie mięso dziczyzna trafia do restauracji, czy sami myśliwi sobie biorą do domu? Jak to wygląda? Bo w wielu spisach i wielu restauracji jest właśnie dziczyzna i zastanawiam się, skąd to nie dobiorą. Czy współpracują z kołami łowieckimi? My jako myśliwi nie możemy sprzedać tej dziczyzny. Mhm. Możemy ją wziąć na użytek własny i wtedy samemu sobie przyrządzić tą dziczyznę. Oddajemy tego dzika pozyskanego do punktu skupu i stamtąd restaurator go kupuje z punktu skupu i trafia on wtedy do restauracji na stół. Rozumiem. Jeszcze prowadzimy od niedawna tak zwaną sprzedaż bezpośrednią, czyli koło łowieckie po zaopiniowaniu przez weterynarię, po uzyskaniu zgód przez weterynarię, stawiają chłodnie i mają sprzedaż bezpośrednią. Tuszy w skórze. I można kupić sarnę, jelenia, dzika. Nie możemy porcjować, tylko kupuje się w całości. Zbadane sztuki. No dobrze, ale jak się o tym chętni, jak się... Mamy na stronie Polskiego Związku Łowieckiego są miejsca, jest mapa tych punktów skupu i coraz więcej kół się na to decyduje, bo wtedy ta dziczyzna trafia do lokalnej społeczności. Więc tutaj jest coraz więcej tego i cieszy fakt, że coraz więcej się o tej dziczyźnie mówi. A to jest, co by nie mówić, nasz taki tradycja. No jasne. Właśnie to porozmawiamy o tych tradycjach. No, to już był przywołany Adam Mickiewicz, Józef Eisenhower, Sobol i Panna, słynna powieść. No jeszcze by parę nazwisk można wymienić. Bartek Przyszpisał, Wojciechu Albińskim, słynnym naszym pisarzu, który polował, co prawda, głównie na Czarnym Lądzie. Na Czarnym Lądzie, to prawda. Tak samo Bronisław Zieliński, tłumacz Hemingwaya, tłumacz Steinbecka, też pisał się mi świetną biografię. Bóg zapłać za dobre słowo. Natomiast Bronisław Zieliński, należałoby tu podkreślić, polował samym Ernestem Hemingwayem. Co prawda nie na lwy i słonie, ale na króliki, było trochę bardziej ubogo, ale wspominał te polowania i pięknie je opisywał. Jeżeli spojrzeć w naszą historię, to osób, które dzieliły z nami zamiłowanie do łowiectwa, było znacznie więcej. Już wkrótce mamy Święto Niepodległości i w tym momencie warto zaznaczyć, że przed wojną polowała znaczna część kadry oficerskiej. Zapalonym myśliwym był m.in. major Hubal. Na polowaniach widać go w mundurze z Virtuti Militari na piersi. Naczelny wódz, generał Kazimierz Sosnkowski, był zapalonym myśliwym. Tadeusz Bur Komorowski, naczelny wódz również i dowódca żołnierzy walczących w Powstaniu Warszawskim, nawet umarł na polowaniu w Wielkiej Brytanii na emigracji. Znamy nawet zdjęcie z bronią, z dubeltówką na polowaniu marszałka Piłsudskiego. Jeżeli chodzi o ludzi pióra, to nie tylko ci tutaj wspomniani, ale również Roman Bratny, również Bohdan Czeszko, wspaniały speaker telewizyjny, o którym mówiliśmy przed początkiem audycji, Jan Suzin polował. Tak, to można by długo mieć jeszcze. Ignacy Maścicki oczywiście. Oczywiście. Właśnie dobrze, że to nazwisko zostało przywołane, bo Ignacy Maścicki jest odpowiedzialny za to, to jest jego wielka zasługa, że do Polski powrócił kult świętego Huberta po czasie zaborów. Tak, i też... Bo ten kult to ma ze średniowiecza jeszcze pochodzi. Tak, jeśli chodzi o kult świętego Huberta i sylwetkę, no niestety smutne jest to, że Sobór Watykański II wykreślił świętego Huberta ze wspomnienia liturgicznego. Jest to wspomnienie jako tradycyjne, jako takie dowolne. Ale w rycie trydenckim wszak jeszcze jest wspominany. Tak, w rycie trydenckim jest wspominany i ten kult jest kultem żywym i to jest właśnie zastanawiające, dlaczego go nie ma właśnie w księgach liturgicznych aktualnych, ale jest to kult bardzo żywy, ponieważ myśliwi rozpoczynają uroczystości od uroczystej mszy świętej hubertowskiej, która jest zawsze sprawowana w bardzo godnej takiej oprawie. To jest polowa msza, tak? Czasami jest polowa, ale jest ona też w kościołach przy oprawie rogów, sygnalistów. Wtedy właśnie jest ona taka specjalna i bardzo dostojna i myśliwi biorą w niej udział. No jeśli chodzi o sylwetkę świętego Huberta, bardzo często mamy taki obraz świętego, taki bardzo cukierkowaty, ale musimy pamiętać, że święty Hubert był myśliwym, który, jak głosi nasza legenda, podczas polowania nie był zawsze posłuszny i w Wielki Piątek, kiedy wszyscy rozważali mękę Pana Jezusa, on wyruszył na łowy, gonił jelenia. Wtedy objawił mu się jeleń z krzyżem w porożu i święty Hubert klęknął przed nim i przeżył swoje nawrócenie. Przyjął chrześcijaństwo i możemy powiedzieć, że od tego momentu zaczął polować w sposób etyczny, wiedząc, że ktoś jest nad nim, że stworzenie, które jest piękno natury, zwierzyna, do niego nie należy, że zostanie on kiedyś osądzony przez Stwórcę, przez Pana Boga i że musi dobrze, odpowiednio tym wszystkim zarządzać. I to jest dzisiaj zadanie dla nas, dla myśliwych, abyśmy o tym zawsze pamiętali, że mamy naszego patrona, który uczy nas szacunku do przyrody, uczy nas tej odpowiedzialności, która wynika, że my jako myśliwi zarządzamy populacją i że my jako myśliwi decydujemy i musimy być odpowiedzialni. Dodałbym tylko, że w książce Krzysztofa Szpetkowskiego, która niedawno się ukazała, wyczytałem, że po nawróceniu, po tym spotkaniu w Wielki Piątek w lesie w Ardenach z Panem Jezusem, zajmował się święty Hubert również oczywiście, to była jego działalność marginalna, ale godna podkreślenia, hodowlą psów gończych. I są psy świętego Huberta. Są to psy głównie występujące w Stanach. To te wielkie takie psy, takie ciapowate, które gonią nieraz złoczyńców. Mhm. Ale to jest właśnie pies świętego Huberta. W Polsce jest ich mało, ale występują, ma kilku hodowców tego psa świętego Huberta. Charakteryzują się doskonałym węchem. Węchem, tak. Tutaj padło stwierdzenie, że przez czas zaborów ten obyczaj był zakazany? Czy jakoś źle to przyjąłem? Adam Mickiewicz, o którym już mówiliśmy, w Panu Tadeuszu, gdzie znajdziemy cytat na każdą okazję prawie, w usta sędziego włożył takie słowa, cytuję z pamięci, do księdza plebana dać znać, aby jutro z rana miał mszę w kaplicy leśnej, króciuk na oferta, msza zwykła za myśliwych świętego Huberta. To był hołd dla naszej tradycji, Adama Mickiewicza, a potem w okresie zaborów, no wszystko, co związało się z dawnym życiem, z dawnym światem, zwłaszcza w zaborze rosyjskim, nie było pielęgnowane, by nazwać rzecz najdelikatniej. Dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, staraniem m.in. prezydenta Mościckiego, powrócono do tradycji hubertowskich, a pamiątką tego jest piękna kaplica budowana w Spale, która istnieje do dzisiaj. Spłonął pałac, w którym mieszkał prezydent, ale kaplica stoi i mieliśmy okazję nawet wziąć udział kilka lat temu w odbywającej się tam pięknej polowej mszy hubertowskiej. Ale świętymi, którzy są patronami myśliwych, świętych którzy są Hubert, nie tylko Hubert, właśnie. Jest Eustachy, jest Emeryk, jest święty Idziś, jest święty Sebastian, jest naprawdę dużo. Jesteśmy solidnie zabezpieczeni. Tak. Opatrzność nad nami czuwa. Tak, i też te tradycje, które my mamy jako myśliwi, chrzest myśliwski, pasowanie na myśliwego, one są bardzo ważne. Ceremonią. I ceremoniał, który my gdyby kultywujemy nadal na naszych polowaniach, że kiedy pozyskamy zwierzę, to oddajemy mu cześć, przyklękamy. Tak, jeszcze są te sygnały myśliwskie, jest na rogu się gra, tak? Tak. Na rogach jak wojski. Jak wojski, tak. Tak, to też jest umiejętność. To jest inżynier Karwowski się go nie nauczył. Tak, on grał ku mnie, tak. A jego syn mówił, że to przypomina naprawdę, tak. Jaka jesteś, nie wiem. Tak. To prawda. Nasi przeciwnicy usiłują nam zarzucić, że to nie jest, mam na myśli w tej chwili sygnalistykę, że to nie jest nasza tradycja. Otóż są w błędzie, również w tej sprawie. Narodziny, miejscem narodzin sygnalistyki współczesnej jest Pszczyna, księstwo pszczyńskie, a konkretnie za to są odpowiedzialni pracujący tam u Hochbergów leśnicy, którzy rekrutowali się zarówno spośród Niemców, jak i Polaków. To przejdźmy jeszcze do trofeów łowieckich. No, mówiliśmy tutaj o tuszach zwierząt, ale są też takie trofeo jak rogi, na przykład poroże. To chyba jest nadal często wieszane na ścianach domów myśliwskich. Trofeistyka jest nie tylko wyznacznikiem udanego polowania. Ona jest głównie wyznacznikiem odpowiednio prowadzonej gospodarki łowieckiej. Jeżeli mamy zdrową populację, odpowiednio prowadzoną, to te trofea są dobre i dobrej jakości. Duże, mocne, zdobywają medale, bo im się też przyznaje medale. Tak. Jelenią, porożą jeleni, saren, kiedyś rosochą łosi, czy orężą dziczym, przyznaje, czy ślimą muflonów, przyznaje się medale. Jest specjalna komisja, która wycenia to. Trzeba być członkiem międzynarodowej, taki międzynarodowy certyfikat CIC i wtedy się przyznaje medale. Jeżeli ta populacja jest zdrowa, odpowiednio prowadzona, to tych medali jest więcej. I tak się dzieje teraz w Polsce. Z każdym rokiem tych medalowych trofeów przybywa. Więc tu też się możemy pochwalić, że prowadzimy odpowiednią gospodarkę łowiecką. A ponadto jest to pamiątka z polowania. Trofeum, przecież to jest już od dawna, od czasów legionów rzymskich, zdobywanie trofeum. Pierwszy taki hełm, który był robiony, to jest hełm z oręży dziczych, który można zobaczyć w Atenach w muzeum. Więc to, i to też jest trofeum. Właśnie te trofea z tych dzików dawnych było przerabiane na przykład na hełmy. I też należy pamiętać o tym, że te trofea, one są zapisywane, powinny być dobrze oznakowane, aby można było w przyszłości sprawdzić, kiedy ono było pozyskane i jak nasze środowisko się zmienia z biegiem czasu. I jaki my wywieramy wpływ na dzikie zwierzęta. Ale chyba Polski Związek Łowiecki też organizuje konkursy na najlepszych myśliwych w danym sezonie. Czy to są różne kategorie, czy nie? Nie ma takich konkursów. Nie ma. Nie ma takich, nie wiem, łowca roku? Nie ma takich konkursów, absolutnie. Na polowania zbiorowych jest król polowania. To jest ten wtedy, który najbardziej mu się poszczęściło, ale takich, żeby Polski Związek prowadził taką klasyfikację, nie ma takich. To jeszcze jest pudlarz, tak. Tak. Też dostaje za to nagrodę. To co, to co, jeżeli się pod tym terminem? Chybia, jeżeli się nie trafia, to wtedy zostaje się pudlarzem, tak? Albo hodowcą tak zwanym. To jest trochę ironicznie. Tak. Rozumiem, jak wygląda taki wyjazd na polowanie? No, to się wyjeżdża bladym świtem, w nocy się spędza całą, bo pamiętam, że ja chyba to w nocy nawet spędziłem, jak ten nastolatek będąc właśnie na Ambonie i rano się ta zwierzyna pokazywała dopiero. To zależy od formy polowania, jaką sobie przyjmiemy. Możemy polować w nocy, Jest to głównie polowanie na drapieżniki, na dziki, bo tutaj to jest też określone przez prawo łowieckie, przez ustawę, która jest. Jeśli chodzi o zwierzynę płową, to można ją tylko wykonywać w ciągu dnia. I tutaj to zależy właśnie od tego, na jaką zwierzynę polujemy i na takie wtedy polowanie się wybieramy. Podobnie na zwierzę drobną polujemy też w ciągu dnia. No, zdarza się, że zwierzę jest ranione, zostaje farba, czyli ten ślad krwi i tropi się tą zwierzynę, czy ona gdzieś idzie w jakieś bagno, zdarza się, że nie znajduje się jej? Naszym obowiązkiem jest zrobienie wszystko, żeby taką zwierzynę podjąć. Dlatego właśnie o tych psach, co wspominaliśmy, mamy specjalne psy do tego. Ściąga się takie psy do poszukiwania postrzałków. Zresztą obowiązek jest taki, że na przykład przy polowaniu na ptactwo na trzech myśliwych musi przypadać jeden pies ułożony do tego typu polowania. Przy polowaniach zbiorowych musi być pies zabezpieczony do poszukiwania postrzałków. I w kołach łowieckich lub zrobiliśmy taką instytucję, założyliśmy taką instytucję jak pogotowia postrzałkowe. Gdzie wiadomo, no nie każdy myśliwy stać go i nie ma czasu na to, żeby czy nie może utrzymać psa w domu. Więc są pogotowia postrzałkowe, gdzie dzwonimy do kolegów i mówimy, tu i tu strzelałem, jestem, przyjedź, pomóż. I staramy się tą zwierzynę za wszelką cenę podnieść. Ale przede wszystkim ciągle doskonalamy nasze umiejętności strzeleckie i staramy się, żeby takich sytuacji nie było. I są strzelnice, które są coraz bardziej popularne i myśliwi właśnie też organizują różnego rodzaju konkursy strzeleckie po to, żeby polować, pozyskiwać, strzelać jak najcelniej. I to też naszym jest zadaniem i obowiązkiem, żeby ten cel był zawsze, strzał był zawsze celny, żeby to zwierzę jak najmniej cierpiało. Wspominaliśmy tutaj o obcokrajowcach przyjeżdżających do Polski na łowy. A czy polscy myśliwi też gdzieś wyjeżdżają na łowy? Tak jak to robił Józef Potocki w XIX wieku i napisał wspaniałą relację z Afryki. Takich. Zdarza się oczywiście. I z tym tematem wiąże się kontrowersyjna w opinii niektórych kwestia polowania dla trofeów. Bo przeważnie myśliwi wyjeżdżają za granicę, żeby upolować taką zwierzynę, której w swoim kraju zdobyć nie mogą. A pamiątką takiego polowania są zdjęcia, które też stanowią jakiś rodzaj trofeum w końcu, bądź trofea sensu stricto. W naszej opinii, zresztą popartej badaniami naukowymi, tego rodzaju łowiecka turystyka pozwala na zachowanie populacji zwierzyny dziko żyjącej w dobrej formie, ponieważ pieniądze, które z takich polowań zostają w danym państwie, w danym łowisku, są w znacznej mierze na zagospodarowanie tego łowiska przeznaczone. To dawniej była głównie Syberia i Afryka, bo ta Syberia chyba niedostępna teraz jest już. Teraz jest niedostępna oczywiście z racji na wojnę panującą na Ukrainie. Zamknięte są łowiska. Gdyby ktoś chciał, to by z pewnością pojechał. Natomiast polscy myśliwi konsekwentnie odmawiają udziału w takich wyprawach na Białoruś, do Rosji. Natomiast jeździ się na Bałkany, do Rumunii, również do niektórych państw afrykańskich. Pragnę w tym momencie podkreślić, że niedawno Botswana z powodu presji środowisk ekologicznych zakazała odstrzału słoni, ale wkrótce musiała się z tego zakazu wycofać, właśnie dlatego, że populacja słoni, która w tym kraju jest naprawdę imponująca, dokonywała bardzo dużych spustoszeń. A poza tym, tak jak już wspomniałem, ryzyka przegęszczenia populacji są bardzo istotne i nie wolno ich bagatelizować, gdyż w takiej sytuacji łatwo roznoszą się różnego rodzaju choroby, a poza tym spada również liczba młodych, które się rodzą. Niestety czas nasz nagli, musimy kończyć. Zachęcamy radiosłuchaczy i radiosłuchaczki, żeby zainteresowały się tradycją łowiecką, która jest silnie obecna w polskich dziejach, w polskiej historii. Jest też bardzo obecna w życiu codziennym, aczkolwiek nie jest przez niektóre kręgi mile widziana, nad czym ubolewam i ubolewają ze mną goście audycji, pan Bartosz Marzec. Dziękuję państwu. Pan Wacław Matysek. Dziękuję bardzo. I pan Wojciech Oleksy. Dziękuję bardzo. A do usłyszenia i Dasz Bur mówi radiosłuchaczkom, radiosłuchaczom Tomasz Zapert.